Jeg står og ser på, mens skibet bliver slæbt på land. Hvorfor? Tja, det er fordi jeg er verdens uheldigste mand. Hvad nu? Fire dage tager det, før hun er klar. Jaloux, lov mig ej, jeg tror du bliver holdt for nar. Jeg brænder af lyst her ved Afrikas kyst, du kære. Fra solen står op og til natten tager over, længes jeg. En drink og en stol i den bagende sol, desværre. Det piner mig slemt, det er slet ikke nemt. Jeg savner dig. Hun kan have det så godt. Her skønt, og jeg nyder hvert sekund døgnet rundt, og når palmer Afrikas Don Juan. Smukke kvinder en masse. Altid plads til en mere. Blot jeg vifter med mønt, kommer flere til Afrikas Don Juan. Marie, hvordan går det hjemme med hus og alt? Du ved det der. For her går det faktisk noget så grueligt galt. Mit skib bliver forfærdeligt dyrt at få bragt i stand. Og vær sød, og send penge ned til din nødstedte mand. Jeg brænder af lyst her ved Afrikas kyst, du kære. Fra solen står op til natten tager over, længes jeg. En drink og en stol i den bagende sol, desværre. Det piner mig slemt, det er slet ikke nemt. Oh, jeg savner dig. Hun kan have det så godt. Her skønt, og jeg nyder hvert sekund døgnet rundt, og når palmer Afrikas Don Juan. Smukke kvinder en masse. Altid plads til en mere. Blot jeg vifter med mønt, kommer flere til Afrikas Don Juan.